पुनः शब्दार्थम आह, पुनः प्रतियोनि आद्रवती, प्रतिन्याय प्रतियोनि आद्रवती पुनः, इसे मंत्र में पुनः है। देहांतरादमं देहं पुरमागाद्यतस्ततः तदपेक्षा पुनः शब्दः श्रुते वेहाभिधीयते। यतः देहांतरात अमुम दे पूर्वम आघात, अमुम देहम देहांतरात पूर्वम आघात, ततः तदपेक्षैव श्रुत्या पुनः शब्द यह अभिधीयते। उसके अपेक्षा पुनः पद्धति आदत पहले भी आया था, तदपेक्षैव इति संबंध, तदपेक्षैव कहा था। उत्तम एवं दृष्टान्त न स्पष्ट है, उसका दृष्टान्त से स्पष्टीकरण स्वप्नादिति स्वप्नाद्यथेत बुद्धांतं स्वप्न बुद्धांततः पुनः पूर्वदेहा तथैवात्मा याति देहांतरं पुनः। यथा स्वप्न स्वप्नाद बुद्धांतम इतः पुनः बुद्धांततः स्वप्नम, बुद्धांततः पाठे न बुद्धांततः स्वप्नम, तथैव आत्मा पूर्व देहात पुनः देहांतरम यान्ति। स्वप्न से जागृत, जागृत से स्वप्न, इस प्रकार पूर्व देहात देहांतरम पुनः याति। इतो गतः स्वप्नाद यथा इतः, इतः गतः एतदेव संक्षेपति, इसके संक्षेप से बाह्यादिति बाह्यादेहा तथैवान्तरल लिंगं स्वप्नं प्रपद्यते यथा न्याय प्रति न्यायो यथा तत्रोदितौ पुरा। तथैव बाह्यदेहात् अंतर स्वप्न लिंगम स्वप्न प्रपद्यते यथा न्याय प्रतिन्याय यथा तत्र पूरा उदित। यथा न्याय प्रतिन्याय शब्द पहले कहा गया था, जिसे पहले कहा था यहाँ सा वहाँ प्रतिन्याय का अर्थ यथा न्याय किया गया, तो ये टीका में भी बता देंगे। एक व्याख्या है, एक व्याख्यान, व्याख्या है प्रतिन्याय और व्याख्यान है यथा न्याय। यथा जागृदेहाद बह यथा जाग्रदेहाद बहिस्थितात् अंतस्थितम लिंगम, जाग्रत शरीर के भी थोड़े शरीर से अंतर्लिंगम, वो लिंगम स्वप्न संबद्धम तन्निमित्त कर्म उद्भवे पुमान प्रतिपद्यते। तत् तस्य स्वप्न निमित्तस्य कर्मण उद्भवे पुमान स्वप्न प्रतिपद्यते लिंगम ततो जाग्रदेहम। कब तन्निमित्त कर्म प्रभुत्व प्राप्नोति, जागृत निमित्त कर्म प्रभुत्व जागृत एवं प्राप्नोति। तथा अयम आत्मा देहा देहांतरम गच्छति तेत प्रतिन्याय शब्दार्थम स्मारयति। प्रतिन्याय शब्द का अर्थ पहले कहा था यथा न्याय प्रतिन्याय यथा उदितम, पहले जैसे कहा था उदित सवैस एतस्मिन् संप्रसाद्य रत्वा इत्यादि, वहाँ दृष्टांत में प्रतिन्याय शब्द यथा न्याय शब्दश्च श्लोक में प्रतिन्याय यथा न्यायो ये शब्दों दो शब्द व्याख्या व्याख्यानतया यथोत व्याख्य है प्रतिन्याय उसका अर्थ यथा न्याय अत्रापि तथैव अत्रापि तव वाच्य ऐसे व्याख्यान व्याख्या प्रतिन्याय का यथा न्याय प्रतियोनि आद्रवती प्रतियोनि शब्दार्थ में प्रति आगे श्लोक देहा देहांतर प्राप्तो तथैवेति विनिर्दिशेत प्रतियोनि यथा स्थान मित्यत्रापि तथैव तत् यथा तत्र पुरावधित बाहर से स्वप्न लिंग प्रपद्यते तथैव देहा देहांतर प्राप्त तथैव इति विनिर्दिशेत अप्रत्योनि यथास्थानम इत्यत्रापि तथैव तत् पहले जैसे कहा था यहाँ भी ऐसा ही व्याख्यान प्रत्योनि कहा था यथास्थानम कर्म के अनुसार यथास्थान को प्राप्त करता है प्रतिन्याय शब्दार्थम यथा न्याय प्रतियोनि शब्दार्थम प्रतियोनि यथास्थान यथा पूर्व दृष्टान्ते प्रतियोनि शब्द यथास्थान इत्यादि व्याख्या प्रतियोनि का यथास्थान तथा अत्रापि दृष्टान्ते में तद व्याख्या दर्शव्या पदद्वयार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह प्रति न्याय प्रतियोनि वाक्यार्थ कथे श्रुत इति श्रुतकर्मानुरूपेण चक्षुराध्यन रूपतः प्रतियोनि यथा स्थान माद्रवत्तेश जन्मने यथा स्थान का थे श्रुत कर्मानुसार न जैसे उपासना कर्म के अनुसार ही चक्षुरादि अनुरूपतः प्रतियोनि आद्रवती यथास्थान आद्रवती ऐसा जन्मने जन्म के लिए प्रतियोनि व्याख्यान से यथास्थान मित्रस्य विवक्षित मतमा प्रतियोनि का अर्थ क्या यथास्थान यथास्थान का अर्थ क्या चक्षुरादि अनुरूपतः चक्षुरादि के अनुसार जिस जिस स्थान पर जाने के लिए वे आद्रवती प्राणाय इत्यस्य अर्थ जन्मने प्राणाय आजवती मंत्र में आया उसका व्याख्यान जन्म के लिए तमेव संक्षिप्तम अर्थम प्रपंचयन्ति उसका ही विचार देहांतर गृहीत्यर्थम प्राणानां मरणं यतः प्राणाय इति ततो वक्ति जन्मन्यसति नो मृतिः यतः प्राणिनां मरणं देहांतरगृहीत्यर्थं ततः प्राणाय इति वक्ति श्रुति वक्ति असति जन्मने न मृति आगे जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा मरणस्य जन्म व्याप्तेर मृतो देहांतरम अवश्यं गृह्णाति जाते से ध्रुव इत्यादि श्रुते इत्यर्थः तम उत्क्रामन्तम् इत्यादि श्रुते शतम उत्क्रामतम प्राण उत्क्रामती तो प्राण भी उसके साथ चल जाता है सहैव प्राण ने जीवगतम जीवगमनात तो प्राण के साथ जाता है फिर प्राणाय क्यों कहा तो प्राण तो उसके साथ रहता है प्राणार्थम देहांतर ग्रहण को तो मृतस्य इति आशंक्य प्राण इति प्राण व्यूहाय चैवाय माद्रवत्यन्य देहतः थाने सव्यूढ़ करणो नालं स्यात् कर्मणे यतः प्राण व्यूहाय प्राणादि सौ इंद्रिय के व्यूह समुदाय के लिए अयम अन्य देहते आदरवती विभिन्न स्थान में चक्षुरादि इंद्रिय नहीं रहे स्थानेशु अभिव्यकरण यतः कर्मणे अलव न सैत अभिवढ़ानी करणानी जैसे विभिन्न स्थान में करण स्थिर नहीं होते कर्म नहीं कर सकता है जैसे प्राणादि समुदाय इंद्रियादि स्थान व्यूह सर्व व्यूह समुदाय प्राप्त करने के लिए जाता है अन्य देह तो अन्य स्मादेहाद अन्य देह प्रतीति अन्य देह तो अन्य स्माद अन्य देह तो क्या तो अन्य स्मादेहाद अन्य देह प्रति तेषाम आमुक्ते सत्वात् तो प्राणादि तो सब सब रहेंगे आमृत सत्वात् तद विहस्य किंचित करो तो फिर विह क्या है उतर रहता है कुत तदर्थम देहांतर उपादानम इसे का स्थान में होने पर कर्ण सो स्थान में गोलक में रहने पर ही कर्म करेगा सत्यम आमुक्ते रत्ति प्राणानुवृत्ति प्राणाना मनोवृत्ति मुक्ति तक तथापि न तत्तद गोलकादि स्थानेषु कर्ण स्थापन बिना गोल स्थान में सो कर्ण स्थापन के बिना अयमात्मा कर्म निर्मा तो न इष्टे कर्म नहीं कर सकता तस्मात् देहांतर ग्रहणम प्राण विहार्थम अर्थवत् अर्थक यहाँ 36 मंत्र यहाँ पूरा हुआ यहाँ चले यहाँ 37 मंत्र चाहिए 1131 पृष्ठ में 31 में आया था तथा राजानम आयांत मुग्रा प्रत्यय नश इत्यादि 34 मंत्र यहाँ चाहिए 37 मात्र 34 पृष्ठ में चाहिए लिखा 31 से यहाँ आएगा तद्यथा राजानम इत्यादि वाक्यापोद्यम चौद्यम आह वाक्य अपोद्यम चौद्यम आह वाक्य से निवर्त शंका प्राण प्राण व्यूह से संसिद्धि कथम अस्येति संख्यते शरीर ग्रहण आसक्ते रविऊढ़ कर्णत्वतः कथम से प्राणविहस संसिद्धि इति संकेते अभ्युढ़कर्णत्वतः शरीर ग्रहण आसक्ति जो इंद्रिय सब स्थान में स्थित नहीं शरीर ग्रहण ही नहीं कर सकता तो प्राण समुदाय विह कैसे शरीर बनेगा अस्ति प्रकृत भोक्ता अति प्रसंगित्व निर्बीज शंका या निरसित्व तद बीज माह यदि शंका निर्बीज शंका करेंगे निर्बीज शंका होने से क्या होगा अति प्रसंगित्व कहीं भी शंका हो कुछ भी शंका कर सकते जो अति प्रसंगित्व निरसितम निर्बीज शंकाया अति प्रसंगित्व निरसितम निर्बीज शंका में अति प्रसंगित्व का निरस करने के लिए तद बीज मा निर्बीज शंका नहीं शंका का बीज है शरीर ग्रहण आ सकते अभिवृत करना तो था यद्यपि त्यक्त देहो देहांतरम करतुम असहायत्वाद अक्षम दूसरा देह नहीं बन सकता है तथापि केचिदस्य भृत्य स्थानीय देहांतरण कृत्वा प्रतीक्षिषन्ते अतः भृत्य स्थाने कोई देहांतर करके प्रतीक्षा करेंगे नच देहांतरं कृत्वा राज्ञं भृत्या इवासते यतः कर्म सहायोय मेका गच्छति राज्ञः भृत्यैव देहांतरं कृत्वा आसते इति न यतः अयम् कर्म सहाय एकाकेव ही गच्छति या अन्य तो कोई वृत्ति साथ में नहीं जाते केवल कर्म सहाय तो अन्य लोगों कैसे रहेंगे ये शंका है यह मृत्यु सत्या, मृत्यु होने पर कोई अन्य नहीं एकाकी। उत्तर वाक्यम उत्तर तो न आदते आगे तो इत्यस्य इत्यस्य परिहारार्थम दृष्टान्तोत्राभिधीयते कृष्णं जगत्सहोगार्थं पुंसो पात्रं सकर्मणा इत्यस्य प्रश्न से परिहारार्थम अतः दृष्टान्त अभिधीयते कृष्ण जगत स्वकर्म पुंसो स्वजगत स्वभोगार्थम पुंसा स्वकर्मणा कृष्ण जगत उपातम अपने कर्मणा कर्मजन्य भोग के लिए सारा जगत उसका ही बनाया प्राप्त किया कर्म से सारे जगत उसका वृत्ति स्थान है। अत्र इति श्रुति दृष्टान्त श्रुतु दृष्टान्त यतो नास्य भृत्यस्थानीय सन्ति इति तत्र कृत्रिम जगत स्वभोगार्थम पुंसापातम कर्म से उनको प्राप्त किया। इंद्रादि जगत भृत्यस्थानीय से सत्वे भी सारा जगत में इंद्रादि भी आ गए कथम प्रतीक्षकत्वम इति आशंक्य तत्कर्म तत्कर्म फलभोगार्थम कृत्वा देहं प्रतीक्षते शुभं वा यदि वा पापं शुतकर्मानुरूपतः तत्कर्म फलभोगार्थम शुभम यदि वा पापम श्रुतकर्म अनुरूपतः देहम कृत्वा शुभम वा यदि वा पापम देहम कृत्वा प्रतीक्षते कर्म फल हो करने के देह बनाकर स्थित है श्रुतकर्म प्रतीक्षा करते कर्म अनुसार श्रुत श्रुतकर्म अनुरूपतः स्वामी भोगाय स्वामी स्वामी भोगाय देहम कृत्वा तद जगत इंद्रादि जगत भोक्तारं प्रतीक्षति दियो जन सारे सब पृथ्वी चंद्र सूर्य सब जितने देवता सब प्रतीक्षते कथम एतत् कर्म उपार्जितम इंद्रादि इति आशंक्य कर्म स्वरूपम विवेचयति कर्म क्या शुभ हो पाप हो सारे जगत अपने कर्म के अनुसार बना है श्रुत कर्म पुत्र श्रुत श्रुत ज्ञान उपासना पूर्व ज्ञान कर्मानुसारतः शुभम अशुभवा पुनरपि कर्म उपचुनति फिर कर्म से प्राप्त होता है फिर कर्म करता है तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य विरोचते ऐसे पहले कर्म के अनुसार इसे शरीर प्राप्त करता है फिर इस प्रकार कर्म करता है उसको तत्से रोचते तस्मात् उपचित कर्म उपार्जितानि भूतानि तत्प्रेरितानि तत्फलाभिमुखानि तिष्ठन्ति उपचितानि यानि कर्माणि ते ही कर्म भी उपार्जितानि उस कर्म से उपाय सारे जगत भूत अभूत ये सब सब तत्प्रेरित कर्म से प्रेरित होकर के तत्फलाभिमुखानि तिष्ठन्ति भोक्ता के कर्म फल भोग अभिमुख होकर के रहते हैं कर्म से उपार्जित सब उसको फल देंगे केवल पुण्य कर्म के फल नहीं पाप कर्म के फल भी देंगे कर्म इति कर्मपात्तानि भूतानि तत्प्रयुक्तानि देहिनः कृत्वा देहांतरं योग्यं तस्तु राज्ञो ग्रगा इव तत्प्रयुक्तानि कर्मपातानि भूतानि कर्मपातानि भूतानि तत्प्रयुक्तानि देहांतर देहिन देहांतरं कृत्वा योग्यम देहांतरण कृत्वा राज्ञो अग्रगायव तस्तु राजा के अग्रगा राजा जाएंगे तो पहले कोई जाकर के सब मकान भोजन आदि तैयार कर रखेंगे। इसी प्रकार योग्य देहांतरण कृत्वा तत्व अन्य देहांतर बना करके पहले उसे कर्म से प्रेरित होकर रहते हैं। भूताना आत्मकर्मार्जितत्व सिद्धमर्थम स्व अपने कर्म से अर्जित है उक्त्यर्थे दृष्टान्त श्रुति पाते तत्र यदि दृष्टान्त श्रुति में आया राजानम आहंतम इत्यादि तत्र तत्तु तत्तु तत्तु तत्तु था धातु का धातु सा धातु तो है किंतु परस्पद नहीं परस्पद आत्मनिपद है। हाँ पर तत्व ठीक है तत्व हाँ अभ्यास में तो हो जाए तस्थु तस्तु तस्थु उत्तरते दृष्टान्त श्रुति पाते तत्रेति तत्रे तस्मिन् यतो उत्तेर्थे दृष्टान्तोऽप्यभिधीयते विवक्षितार्थ विज्ञान प्रसिद्धि स्यात् कथान्विति तत्र एतस्मिन् यथोत्तरे अयं दृष्टान्तो अभिधीयते कथं विवक्षितार्थ विज्ञान प्रसिद्धि स्याद् इति विवक्षितार्थ विज्ञान कैसे स्पष्ट हो जाए इसके लिए दृष्टान्त। देहिनो देहा देहांतरग्रहे सहाया सन्ति इत्यस्मिन् अर्थे दृष्टान्त तदता इत्यादिना उच्यते। देहांतरग्रहे पुंस सहाय संपद अस्ति इति विवक्षितं चेत् सहायत तन्मात्र में उचितम श्रुतिरनति संकेत श्रुति में क्या संख्या करना कृतम दृष्टान्त दृष्टान्त से क्या प्रयोजन आशंका विवक्षितार्थ विज्ञान प्रसिद्धि कथम सैत् श्रुतिरनति संकेत भी प्रतिपत्ति सौकर्याथ अर्थ दृष्टान्त होती सरल से ज्ञान हो जाए। अयमेव पूर्वाधगत से अपेरर्थ दृष्टान्तोपि अभिधीयते दृष्टान्तोपि अभिधीयते श्रुति तो प्रमाण यही तो दृष्टान्त भी कहते हैं सरल से ज्ञान होने के लिए अपि क्या अर्थ तदक्षरण व्याकरोति यथा श्रुति अक्षर यथा राजानमायान्तं सद्मपानादि साधनैः बुद्ध्वा क्लृप्तैः प्रतिशन्त उग्रासूतादयो जना यथा उग्रासूतादयो जना आयांतं राजानं बुद्ध्वा क्लिप्ते ही सद्वंपनादि साधने ही प्रतीक्षते दृष्टान्त हुआ यथा सूतादयो जना उग्रह सूतादयो जना आयांतम राजानं बुद्ध्वा क्लिप्ते ही सद्मपनादि विसाधने प्रतीक्षते आगे तथा होगा। ये दृष्टान्त आयांतम बुद्ध्वा इति संबंध उग्र शब्द से द्वेधा अर्थम उग्र शब्द का अर्थ उग्रे कर्मणिये राज्ञा नियुक्ता पापकारिषु उग्रास्तेत्राभिधीयन्ते जातितो वाभिधा भवेत् ये पापकारिषु उग्रे कर्मणि राज्ञा नियुक्ता ते अत्र उग्रा विधीयन्ते जाति तो वह अविदा हुआ, जाति से भी अविदा नाम संज्ञा उग्रा हाँ शंकर जाते उग्रह प्रत्येन स इते नयोर अर्थे के मासें क्या एन पाप में लगाने वाले एन इति एन एन प्रति तथा नियुक्तायेन राधिपैः प्रत्येन सूत्रते ज्ञेया भिन्नास्तित्ते स्वाधिकारतः ये एन एन प्रति तथा एन एन प्रति नियुता नरादिपे नियुता अत्र ते प्रत्येन स ज्ञेया ते स्वाधिकार तो भिन्न भिन्न है ना अलग ही अपने अधिकार के लिए एन एन प्रति नियुता पाप कर्म में लगाते हैं लगाएंगे मतलब अत्र इति निर्धारणार्थ सप्तमी अत्र ते एन इतिषु मध्ये इतिषु पापकारिषु मध्ये अत्र प्रत्यय यहाँ प्रत्यय से उनको लेना जो पाप कर्म है नियुक्त है उभय तत्शब्दे न गृह्यन्ते ते उभय तत्शब्दे न गृह्यन्ते हाँ उभय कौन से दो प्रकार उग्र शब्द से जाति मरने वाले को नहीं जिनको मारा गया नहीं हाँ इन प्रति न्यूता न्यूता है ना नराधि पे न्यूता पाप कर्म के लिए जिनको लगाया वो प्रति नशते गया ते स्वाधिकार तो भिन्ना दोनों कौन है एक जाति और एक पाप कर्म जाति के पाप कर्म में लगाते हैं जिनको वो जाति से नहीं होने पर भी और जो जाति से भी है उनको भी लेना उनको ही पाप बनाते दो लेने के लिए जो तो पाप कर्म में जिनको लगाते पाप कर्म में एन प्रति लगाते प्रत्येना समझा और स्वाधिकार तो बिना जो जाति से भी है उनको भी लेना दोनों लेना ते अत्र ज्ञेया प्रत्यय ते ज्ञेया ते प्रत्यय से ज्ञेया ते मतलब वही दोनों प्रकार पाप कर्म करने वाले अथवा जाति अधिकार नियोग विशेष प्रवृत्ति विशेष वा अधिकार स्वाधिकार तो जहाँ जिसको नियोग किया स्वाधिकार और प्रति प्रवृत्ति विशेष वा जिसकी जैसे प्रवृत्ति जाति के अनुसार दोनों है किसको लगाया पाप कर्म में और जिसका स्वभाव है अर्थात तो कुछ तो जाति से होते हैं उनको ही कर्म करते हैं उनको लगाते हैं और कभी कभी वो जाति नहीं है तो अन्य लोगों को भी लगा देंगे नहीं तो उसका उसको मारेंगे थोड़ा कुछ कर्म करने वाले होते थे फिर सूत आदि शब्द दें व्याचस्य सूत ग्रामणी रथवाहाश्च सूताः स्युः रथवाहनकोविदाः ग्रामण्यो ग्रामनेतारः सेनाधिपतयो मताः रथवाहस्य रथवाहन कोविदा सूतास्यु रथवाहन में को विज्ञ सूत रथवाह का और ग्राम नेता रह सेनाधिपत हो ग्रामण्य ग्रामण्य शब्द से ग्राम के नेता ग्रामाधिपति सेनाधिपति तिरसठ दृष्टान्त विवक्षितम उपसंहृति ते तथा ते यथा कर्मणोपात्ता राज्ञः प्रागेव चागमात् अन्नपानगृहाद्यर्थान् कृत्वा राजप्रतीक्षणः राजायनः समायाति त्यासते यत्नमास्थिताः ते राज्ञः आगमात् प्रागेव च कर्मणुपाता अन्नपानगृहाद्यर्थान् कृत्वा राजा प्रतीक्षणः प्रतीक्षणः अयं राजा न समायाति इति यत्र मास्थिता आसते प्रतीक्षणः आसते प्रतीक्षणे रहते यत्नपूर्वकं एवम इत्यादि व्याचष्टे उसमें मंत्र है एवं यथैवम् एवं हैवम् हैवविदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते इदं ब्रह्म आयाति इदं आगच्छति इति यथैवम् यथैवम् सर्वभूतानि भोक्त्रा कर्मादि कारणैः अर्जितान्युचितं देहं भोक्तुर्भोगक्षमं तथा यथा एवं पूर्व के साथ तथा सर्वभूतानि भोक्त्रा कर्मादि कारणे अर्जितानि उचित भोक्तुर्भोगक्षमं उचितं देहं कृत्वा प्रतीक्षन्ते प्रतीक्षेण भवन्ति आगे कृत्वा तत्प्राप्तितः पूर्वं यथा सूतादयो नृपं प्रतीक्षन्ते प्रयत्नेन ब्रह्मेतीत्यभिकाङ्क्षया तथा भोक्तुर भोगक्षमं देहं कृत्वा तत्प्राप्तितः पूर्वं देहं कृत्वा यथा सूतादेहनृपं तथा प्रयत्नेन ब्रह्म एति इति अभिकाङ्क्षया प्रतीक्षन्ते ब्रह्म एति करि परामृष्टं दृष्टान्त अनुवदति यथा एवं करि यथा तो ही यथा न अव तो यथा नहीं ना नहीं आगे है तत्प्राप्ति तो पूर्व यथा सोता दे हाँ पर यथा का अगर सोता दे दृष्टान दिया था फिर उसका परामर्श करें यथा सोता दे निपम प्रतीक्षा दे देहा देहांतरम ग्रहितरी तस्मे इदम ब्रह्म आयाति थी ब्रह्म शब्द प्रयोग को हेतु देहा देहांतर प्राप्त कर देहांतर ग्रहिता जो जीव है उसके लिए ब्रह्म आयाति ब्रह्म आयाति कैसे ब्रह्म शब्द इतिहास विज्ञानात्मनुपक्रान्ते ब्रह्मेति यदि होच्यते सतो ब्रह्म ततस्तस्य संसारित्वम विद्यया यदि विज्ञानात्मनि उपक्रांते ब्रह्म इति उच्यते तस्य स्वतः ब्रह्मत्वतः अविद्या संसारित्व अविद्या से संसारित्व है यह इति वाक्य में तस्य इति तदिति वक्तव्यम् अच्छा तस्य संसारित्वम् स्वतः ब्रह्मत्वतः तत् संसारित्वम् अविद्या विज्ञानात्मानि उत्प्रान्ते ब्रह्मेति अधिवचते सतो तस्य ब्रह्मत्वतः तत् संसारित्वम अविद्या तस्य कह तस्य इत्यत्र तद इति वक्तव्य अर्थात तत्संसारित्व जीव में जो संसारित्व है वो तत्संसारित्वम अविद्या क्योंकि तस्य कह करके नहीं करके तत्संसार ब्रह्म में जो संसारित्व दिखता है अविद्या से जीव संसारी कथम असंसारी ब्रह्म स्याद इति आशंका है संसारित्वम अविद्या जीवे ब्रह्मशब्दस्य अपरम तात्पर्य जीव में ब्रह्मशब्द प्रयोग करने का तात्पर्य कथम इति कथन नाम मतिस्तस्य ब्रह्मास्मिति भवेदिह श्रुतिस्तत्तत्त्वबोधार्थम् ब्रह्मेत्याह ततो नरम् कथम तस्य ब्रह्मास्मिति नाम मतिर्भवेत् यः ततः तत्त्वबोधार्थम् तत्त्वबोधार्थम् यः श्रुति ब्रह्म इति आह नरम् ततो नरम् ब्रह्म इति आह यः इति आत्मस्वरूप उक्ति आत्मस्वरूपे ब्रह्मशब्द यत श्रुतेम आशय ततः इति योजना ततः श्रुति का अभिप्राय ज्ञान हो जाए ततो नरम् ब्रह्म इति आह एवं हैवं विदम इत्यत्र एवं भी शब्द से अर्थ में इस प्रकार एवं विदम अनुवाद एवं ह एवं विदम सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्ते अनुवादो न तो विद्धि रेवं विदमितीर्यते सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वा देवं एवं विदमितीरणं नानुवाद फलोक्तिर्वा यथा व्याख्यात वेदिना एवं विदम अनुवाद न तो विधि इति दियते एवं विदम अप्रतिशते एवं विद विधि नहीं अनुवाद एवं विदम इति ऋणम सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् तो एवं विद जो कहा सर्वान् प्रति सबके बराबर है एवं विद इसके प्रति नहीं कर्म करने वाले नहीं जानने वाले सबके प्रति बराबर है यथा व्याख्यात वेदिना नानुवाद फलोत्तीर्वा यथा व्याख्यात वेदिना ये जैसे कहा कि इसको जानने वाले जो जानते उनके लिए भी अनुवाद नहीं उनके लिए फलोक्ति भी नहीं है इसको जानने वाले के लिए अनुवाद भी नहीं उनके लिए ये सब के प्रति बराबर है सामान्य तो अनुवाद है विधि नहीं फिर यथा व्याख्यात वेदिना यथा व्याख्यात को जो जानते हैं फलौती तो नहीं उनके लिए अनुवाद भी नहीं अनुवाद नहीं क्यों ओ अनुवाद यह है विधि एवं विधि सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् मरणस्य सर्वसाधारणत्वात् उत्क्रांति विद भवेद इति न विधि उत्क्रांति विद भवेद उत्क्रांति को जाने न विधि किंतु लोकसिद्धमेव उत्क्रमण अनुद्यते देहांतर उपादान निवेदनार्थम देहांतर उपादान निवेदन के लिए अनुवाद अनुवाद मुता विधि पक्ष में विधि यदि मानेंगे तो एवं विदम न तो विधि न एवं विदम इति रणम एवं विदम इति एवं विदम इति एवं विदम एवं विद के प्रति ऐसे कहा गया इति रणम इस प्रकार कथन यथाशास्त्रम उत्क्रांतिम अनुसंधानस्य संसारे ध्वस्ततृष्णस्य सर्वाणि भूतानि प्रतीक्षन्ते इति फलोक्तिरेवं विदम वहाँ नहीं होगा। ध्वस्त तृष्ण से सर्वाणी भूतानि प्रतीक्षन्ते इति फल उतेर एवं विदयति एवं वित्तम विधीयते एवं विदयति एवं वित्तम विधीयते एवं विद ऐसे समझ जाने फल उतेर ऐसे फल करने से प्रतीक्षण जो कहा ऐसे जाने विधीयते न तो अनुद्यते एवं एवं विदम इति रण जो कहा वहाँ एवं वित्तम एवं विदम इति रियते एवं वित्तम विधीयते ऐसे जाने जाने का संसारे व्यस्त तृष्ण से सर्वाणि भूतानि प्रतीक्षन्ते ये जो फल कथन करने से फल कथन का जरूरत नहीं एवं विदम इति एवं वित्तम विधीयते वह एवं वित्त के अनुवाद नहीं तन्माते फलाभाव अनुवाद फल नहीं तस्माद रेते भी देहांतर उपादान तोक्ते सुकृतवाद तस्माद रेते भी फल के बिना भी देहांतर उपादान तोक्ते सुकृतवाद देहांतर ग्रहण तो सुकर है इसलिए एवं वित्तम विधीयते एवं वित्त के ज्ञान के बिना ही फल प्राप्त होता तो इसको जानने के लिए कहा गया विधि पक्ष माना पहले तो अनुवाद पक्ष कहा पहले अनुवाद पहले अनुवाद हो गया मरण से सर्वसाधारणत्वात् उत्क्रांति विधि भवेत इतना विधि किंतु लोक सिद्धम एवं उत्क्रमण अनुदत्त देहांतर उपादन के लिए और विधि पक्ष हुआ उत्क्रांति अनुसंधान से तृष्णा नसन से प्रतीक्षते फलोते है एवं विदित एवं वित्तम विधीयते एवं वित्तम विधि नहीं अनुवाद विधि अनुवाद नहीं क्योंकि अनुवाद में कोई फल नहीं और रीते भी देहांतर उपादन वो फल नहीं होने पर अनुवाद के बिना भी देहांतर उपादान सुकर है वा शब्द अवधारणार्थ तो यहाँ जो वा शब्द अवधारण करने के लिए नानुवाद फल उत्तरी वा यथा व्याख्या देवे फल उत्तरी वा कहते फल उत्तरे वो फल उत्तर है इसलिए एवं वित्त विधेय के लिए सर्वाणि भूतानि तत्र भूत शब्दात्मा करण करणानुग्रही त्रीणि भूतानि च मुमूर्षतः कृत्वा देहं प्रतीक्षन्ते नृपस्येह गृहं नराः भूतानि करणानुगृहीतेन भूतानि मुमुर्षतः देहं कृत्वा प्रतीक्षन्ते नराः नृपस्य गृहम् इव लोक नृपस्य गृहं कृत्वा यथा प्रतीक्षन्ते ये देहं कृत्वा प्रतीक्षन्ते ये करणानुगृहीतेन भूतानि क्रियापदार्थमा कृत्वा प्रतीक्षन्ते यहाँ ये पूरा हुआ मंत्र अभी जो ऊपर 37 पूरा हुआ जो अभी ऊपर 38 है ना तद्यथा राजानं प्रत्याश ये 38 मंत्र यहाँ चाहिए ये सामने जो है 38 मंत्र तद्यथा राजानं प्रयासंतम उग्रह प्रत्यनश श्रोतृग्रामणे ये मंत्र 71 भारतीय के बाद टीका में यहाँ चाहिए मंत्र अच्छा है अच्छा टीका के बाद मंत्र रहता है टीका के बाद तो मंत्र नहीं रहता मूल के बाद तो मंत्र रहता है तो मूल तो पूरा हो गया या मंत्र तो ठीक है खाली इतने हैं यहाँ तक उसकी व्याख्या है यहाँ से ये मंत्र है कभी भी ऐसे टीका के बाद मंत्र नहीं ना नहीं बैठते हैं तो ठीक है 71 पूरा आने के बाद है यहाँ तक उसकी व्याख्या भी यहाँ से अलग है ठीक है। अज्ञ से आत्मन वर्तमान देहम हित्वा देहांतरम जिगमिषतस तन्निर्माण सहाय संपत्ति उक्ता अज्ञानी के लिए देह वर्तमान देह को छोड़कर देहांतर जाना चाहता है सहाय संपत्ति कही गई किसे देह बनाने के लिए। इदानीं तद यथा राजानं प्रयासंतम इत्यादि अवतारितम चदित एवमिति एवं जिगमिषं देव मनु गच्छन्ति केनु तत् गच्छन्तः कस्य गत्या वा स्वातन्त्रेणात्मनोऽथ वा एवं जिगमिषं देवं तं गच्छन्तः तम अनुगच्छन्ति गच्छन्तः कस्य वा हाँ गत्याय कस्य गत्या वा सात दो है स्वातंत्रेण अथवा आत्मन स्वातंत्रेण अथवा कस्य गत्या गच्छन्तः अनुगच्छ कस्य गत्या गच्छन्तः हाँ कस्य गत्या स गच्छन्तः अथवा आत्मन स्वातंत्रेण गच्छन्तः उसकी गति से जाते हैं अथवा अपने गति से जाते हैं। 72 गच्छन्तम् के अनुगच्छन्ति एवं गच्छन्तम् के अनुगच्छन्ति के तम अनुगच्छन्ति गच्छन्तम् तो नहीं है ना श्लोक में गच्छन्तम् नहीं है नहीं तम हाँ तम गच्छन्तम् के अनुगच्छन्ति और अनुगच्छन्तः कस्य गत्या कस्य गत्या अनुगच्छन्ति कस्य गत्या अनुगच्छन्ति अथवा स्वातन्त्रेण किं स्वातन्त्रेण आत्मकर्म प्रवृत्ता जिज्ञासार्थ कस्य गत्या गच्छन्ति किसकी गति से जाते हैं अथवा उनके अपने गति से जाते हैं इति जिज्ञासार्थ आत्मकर्म प्रेरिता वागादयो अनुगच्छन्ति इति निर्णयार्थम दृष्टान्त उत्थापयति कर्म प्रेरिता वागादयो अनुगच्छन्ति इत्यर्थम इत्यर्थमपि दृष्टान्तः पूर्ववत् भण्यते पुनः इतः प्रवसतो देहात् देहिन कर्म संक्षयात् इत्यर्थमपि पुरवत पुनः दृष्टान्त वर्ण्यते इतः देहात् प्रवसतः देहिनः प्रवसत कर्मसंख्यात् देहिनः इतः देहात् प्रवसत प्रवसत देहिनः दृष्टान्त अपि शब्द सूचितं प्रकटयति पुरवत इत्यर्थमपि दृष्टान्त श्रुति प्रमाणते और दृष्टान्त स्पष्ट ज्ञान के लिए दाष्टान्तिकं सूचयति इतः प्रवसत देहिन देहात् प्रवसत प्राणा समायान्ति प्राण दृष्टान्ते विवृणति यथेति यथेह प्रयासन्त मुग्रसूतादयो जनाः राजानमभिसंयान्ति प्राणस्तद्वन्मृतौ नरम् यथा उग्रसुतादयो जनाः राजानं प्रयासन्तम् अभिशयान्ति राजा जानी के तैयार तो आसाते पास में तद्वत मृतो नरम प्राणा समायन्ति इकट्ठे हो जाते हैं दार्शनिक प्रति प्राणा समायन्ति तद्वत यत्र एतदुर्जोश्वासी भवति यत्र इति इत्यादि तात्पर्यमः यदा इति यदोर्ध्वश्वासित वास्य पुरुषस्य भवत्यत सुखयन्तस्तदा प्राणाः सयान्ति उत्क्रांति वेदिनम्। यदास्य पुरुषस्य ऊर्ध्वश्वासिता एव भवति अथवा सुखयन्तः प्राणा तदा उत्क्रांति वेदिनं संयान्ति आ जाते होते। अस्य अर्थ संसारिणो हि प्रारब्ध कर्मावसानानन्तरं यस्यामेव दशायां ऊर्ध्वश्वासिता वर्तते तस्यामेव अवस्थायां यथा शास्त्रं पूर्वाभ्यस्त उत्क्रांतिविदं उत्क्रांति को जानने वाले उपासना करने वाले संस्कृतो अनास्थावंतम संसार में तृष्णा ने आस्था नहीं पुमांसम अक्लेदयंत उसको कष्ट नहीं देते अक्लेशयंत अक्लेशयंत क्लेश नहीं देते सुख देते बाघादेव अनुवर्तन्ते मरणावसरी प्राण सर्वेषु प्राणिषु सर्वेषु एकमात्र है सर्वेषु प्राणिषु क्लेशम आदधति इति उत्सर्ग सारे प्राणी में कष्ट देते हैं किंतु उत्क्रांति वेदिनम पुनः न ते क्लेशाधायी न ज्ञान महात्मा उपासना के महत्व से क्लेश नहीं देते हैं। तृतीय ब्राह्मण समाप्त। ओम।